شب بخیر کوچولو، بهتر امشب این قصه رو بگم. اگه ما شبا تو آسمون نباشه چی میشه؟ آره خیلی خوبه. برنامه‌مون شروع شده. سلام، سلام به روی ماهتون عزیزای گلم. شما ماهین، شما ستارین، شما خورشیدین، خوشگلای من، مهربونای من. انشالله که حال و روزتون خیلی خوب باشه. خوب من دیگه گفتم. آفرین آفرین، اسم قصه رو تکرار کردین. اگه ماه شبا تو آسمون نباشه، اسم قصه امشبمونه. خواهش میکنم خوب خوب گوش بدین. شده بود، اما سارا کوچولوی قصه ما دوست نداشت بخوابه. از اینکه شب بود و ما هم توی آسمون بود ناراحت بود. دلش میخواست هنوز روز بود و با عروسکاش بازی میکرد، اما مامانش بهش گفته بود باید زودتر شامشو بخوره، مسواک بزنه و بخوابه. سارا کوچولو با ناراحتی رفت تو رخت خوابش، اما خوابش نمی اومد. به زور چشماشو بست، اما بازم خوابش نمی اومد. یواشکی به آسمون نگاه کرد و تو دلش آرزو کرد که کاش هیچ وقت شب نمی اومد و همیشه خورشید توی آسمون بود تا اون بتونه تا هر وقت که دوست داره بازی کنه. با همین فکر و خیال کم کم چشماش سنگین شد و خوابش برد. بچه ها، سارا کوچولو وقتی خوابش برد یه خواب عجیب و غریب دید. دوست داریم بگم چه خوابی؟ خیلی خوب. سارا خواب دید که صبح شده و خورشید اومده توی آسمون. همه هم از خواب بیدار شدن و دارن میرن سر کارشون. بچه ها میرن مدرسه، پدر مادرها میرن شرکتی، اداره، دکترا و پرستارا میرن بیمارستان و خلاصه هر کس کار خودشو میکنه. بعد از چند ساعت وقت ناهار شد و همه ناهار خوردن. حتی بعد از ظهر شد، اما هرچی عقربه‌های ساعت مثل همیشه جلو می رفت، هوا هنوز روشن بود، انگار نمی خواست تاریک بشه. ساعت روی دیوار 10 شب نشون می داد، اما هوا هنوز تاریک نشده بود و مثل روز روشن بود. همه مردم خمیازه می کشیدن، خوابشون می اومد، اما خورشید خانوم نرفته بود پشت ابرها تا استراحت کنه. ماه عزیزم هنوز نیومده بود توی آسمون. مردم دلشون می خواست بخوابن، اما همه جا روشن بود، نمی تونستن تو اون روشنی بخوابن. اونا چشمشون به آسمون بود که کی ماه میاد و خورشید خانوم میره بخوابه و همه جا تاریک بشه. تا اینکه یکی از ستاره ها متوجه شد ماه عزیز خوابش برده، برای همینه که نمیاد توی آسمون. ستاره کوچولو رفت و ماه رو بیدار کرد. ماه از خواب پرید، دور و برش رو نگاه کرد و دید که ای داد بیداد، خورشید خانم هنوز نرفته پشت ابرها و پشت سر هم خمیازه میکشه. زود چشماشو مالید و رفت توی آسمون. خورشید خانومم خسته و خوابالود رفت اون پشت ابرها پنهان شد و خیلی زود خوابش برد. آقا ماه خندید و به خودش قول داد که دیگه هیچ وقت خواب نمونه و همه کارا و برنامه های مردم رو به هم نریزه. ستاره های دور و نزدیک، کوچیک و بزرگ، بله همه دور آقا ماهی میچرخیدن و چشمک میزدن. همه مردم کم کم خوابشون برد. همینجا بود که سارا از خواب پری. همونطور که گلی خانوم رو بغل میکرد با خودش فکر کرد اگه یه روزی ما خوابش ببره و نیاد توی آسمون خیلی بد میشه، همه چی به هم میخوره. بلند شد و رفت پشت پنجره و خدا رو شکر کرد که خورشید و ماه و ستاره رو آفریده تا روزها با اومدن خورشید مردم کاراشون رو انجام بدن و شبها هم بتونن استراحت کنن و بخوابن. داستان قشنگ بازم ما رو به یاد نعمت‌های فراوان خدا می‌ندازه و پی می‌بریم هر نعمتی بچه‌ها یه جایی برای خودش داره. اصلا هر چیزی که توی این دنیا هست باید یه کاری انجام بده. ماه زیبا، خورشید، ستاره‌ها بی‌دلیل نیست بچه‌ها. هر کدوم اینا برای مسئولیتی خلق شده. مسئولیت شما چیه؟ اینه که باعث خوشحالی بزرگتر بشی. قربون لطفتون برم، روی ماهتون میبوسم، بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.